شم که زندون چشم باشن که زندون چشم گلستون آذرستون چشم بیتران اون ها زندگی همه خواب پریشون چشم بیده عزیزم I don't need.